sanggup. Bapak kedo yang demenang. Oh, daripada di lelara, mending sendiri pisah pegatan-pegatan baik. ngos-ngosan ya. Apa, Mas? Apa, Mas?